گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 419. این برنامه با همکاری مرضیه، انوشیروان روحانی، مهندس همایون خرم و مجید نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه دشتی از انوشیروان روحانی، تنظیم از جواد معروفی، شعر ترانه از نواب صفا، سایر اشعار به ترتیب از عاشق اصفهانی، مظهر، نیاز جوشغانی، خیام نیشابوری و سعدی. گوینده آذر پژوهش. دردم نه همین است که بستند پرم را، ترسم نرسانند به گلشن خبرم را. بودند به هم روز و شبایا که جدا کرد از روشنی روز شب بی سحرم را. نیست در سودای زلفت کار من جز بیقراری، ای پریشان طره تا چندم پریشان میگذاری. آفتابا از در میخانه مگذر کین حریفان یا بنوشندت که جامی یا ببوسندت که یاری. به سینه جز یاد او را دارم، به غیر این آرزو ندارم. صفای اهل صفا منم، من حدیث مهر و وفا منم. چنان افروختم از آتش عشق که هم بالین از آن هم بسترم سوخت. غمت از هستیم نگذاش چیزی که بعد از پیکرم خاکسترم سوخت. جمله رفتگان این راه دراز، باز آمده ای کو که به ما خوشتر است دورانش ایام نیست، با تو نسوز پخته داند کین، پخته داند کین سخن با خام نیست. مستی از من پرس و شور عاشقی او کجا داند که درد آشام نیست. ای زلف تو هر خمی کمندی، چشمت به کرشم چشم بندی، مخرام بدین صفات مبادا که از چشم بدت رسد گزندی. یک شبی مجنون بخند گاه ناز، با خدای خیشتن می کرد راز. کی خدا نامم تو مجنون کردی بهر یک لیلا دلم خون کرد. صفای اهل صفا منم من، حدیث مهر و وفا منم من، صفای اهل صفا منم من، حدیث مهر و وفا منم من. ای ناصبور دل به خدا می سپارمت، از کوی یار می روم و می گذارمت. اغیار در کمین تو و من قرین مرگ، جان می سپارم و به خدا می سپارمت. Thank you. برنامه گلهای رنگارنگ شماره 419.